Tak teraz sobie wspominam, zresztą jak zawsze przy takiej muzyce, co jakiś czas Ciemna Strona Mocy gra tak na ostro, zawsze współczułam mojej mamie, tę moją bardzo długą fazę musiała przeżyć muzyczną, która się zaczęła od Pink Floydów i Led Zeppelin, ale później bardzo szybko właśnie przeszła do Faith No More, Pearl Jam, Soundgarden, System of a Down, Skanka Nancy, Rage Against the Machine, Metallica, Slayer, The Flappard. No i nie da się tej muzyki przecież słuchać cicho. south side of the mill. There's a right to obey and a right to kill. There's a mass without roots, there's a prison to fill. There's a country soul that reads post no bills. There's a strike in the line of cops outside of the mill. Cause there's a right to obey and there's the right to kill. Podczas dzisiejszej prywatki wolnych nie będzie. What if I They take apart their bodies like toys for the local boys, because they're always there at the edge of the water. They come from the capital, these city girls, go way down where the stones meet the sea. And all of you young girls, where do you hide? Down by the water, the restless tide. And the local boys hide on the mound and watch, reaching for the speech and the word to be heard. And the boys grow hard, hard to be heard, hard to be heard, as they reach for the speech and search for the word on the water's edge. But you grow old and you grow cold. Yeah, you grow old and you grow cold. They would come in their hordes, these city girls, with white strings flowing from their ears, as the local boys behind the mound think long and hard about the girls from the capital who dance at the water's edge, shaking their asses. And all you young lovers, where do you hide? Down by the water, the restless tide. With a Bible of tricks they do with their legs, the girls reach for the speech and the speech to be heard, to be heard. The local boys team down the mound and seize the girls from the capital, who shriek at the edge of the water, shriek to speak and reach for the speech. Here, reach for the speech and be heard. Cold, yeah, you grow old and you grow cold. Yeah, you grow old. Their legs wide to the world like Bibles open, to be speared and taken their bodies apart like toys. They dismantle themselves by the water's edge and reach for the speech and the wide, wide world. God knows our local boys. Yeah, it's the will of love. It's the thrill of love. Ah, but the chill of love is coming on. It's the will of love. It's the thrill of love. Ah, but the chill of love is coming on. It's the will of love. It's the thrill of love. Ah, but the chill of love is coming down, people. Nick Cave and the Bad Seeds, Water's Edge. I to tak naprawdę jedyny rodzynek, który jest z 2013 roku dzisiaj, podczas naszego dzisiejszego spotkania. Cała reszta piękne starocie, piękne odgrzebki. No i teraz już przedstawiać im muszę, wszyscy wiemy, w ogóle wszyscy wiemy, kto, który utwór, który wykonawca, a to przecież no sztandarowy utwór Ciemnej Strony Mocy. Wracamy do TNT, ale w wersji NT. You let me penetrate you. You let me complicate you. Help me, I broke apart my insides. Help me, I've got no soul to sell. Help me, the only thing that works for me. Help me get away from myself. I wanna fuck you like an animal. Nie zapominajcie o tym, żeby oddychać. watch the weather change. 13 minut pozostało nam do godziny drugiej. Kto był na Tulu? Ręka w górę i niech inni nie zazdroszczą. No trudno. Dobrze, jeszcze jeden. Jeszcze jeden zabrzmieć musi na prawie do usłyszenia, bo to nie jest ostatni utwór audycji, ale taki bardzo psychodeliczny, jak to tylko Maynard potrafi, bo nikt inny chyba tak nie potrafi. Takie nasze dzisiejsze spotkanie było. Składanka do samochodu 90 plus dodatki. Ja powoli się będę żegnać. No dobrze, no pożegnam się za te... Niech będzie prawie 7 minut. Pending doom rose from the soil. 1,000, nay, a million.